w polskich liniach lotniczych LOT trwa jesienna promocja. Tylko teraz bilety na rejsy od listopada do marca w wyjątkowych cenach. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Wybierz swój kierunek. Kup dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze. LOT. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Minęła 18:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki w czwartek, dzisiaj 10 października, czas na serwis. Michał Przerwa. Olga Tokarczuk z literackim Noblem i nie będzie musiała płacić od nagrody podatku, to decyzja ministra finansów. Rozpoczęły się remonty wielu szlaków w Tatrach, na turystów czekają utrudnienia. Kraje Bliskiego Wschodu potępiają turecką ofensywę lądową w Syrii wymierzoną w Kurdów. Wielka radość zapanowała w wydawnictwie literackim. Wydawnictwo od lat publikuje książki Olgi Tokarczuk. W siedzibie przy ulicy Długiej w Krakowie zapanowała olbrzymia euforia po decyzji Szwedzkiej Akademii. Z nagrody dla polskiej pisarki w wydawnictwie cieszą się wszyscy. Od portiera do redaktora naczelnego. Zaraz po decyzji o przyznaniu Nobla pracownicy uczcili sukces lampką szampana. Zaraz potem musieli wrócić do pracy. Ruszyły maszyny drukarskie. Marcin Baniak z wydawnictwa literackiego zapewnia, że na kilka dni zapas magazynowy wszystkich tytułów Olgi Tokarczuk powinien wystarczyć. Cały czas dbaliśmy o to, aby te książki były obecne, dostępne, aby czytelnicy mogli sięgać a to po księgi jakubowe, a to po dom dzienny, dom nocny. Współpracownicy pisarki przedstawiają ją jako tytana pracy. Olga Tokarczuk już pracuje nad kolejną książką, która ma ukazać się w przyszłym roku. Jest niezwykłą kobietą, skromną, konkretną. Naprawdę w takim bezpośrednim kontakcie nie wyczuwa się gwiazdorstwa. Mówi Jolanta Korkuć, redaktor naczelna wydawnictwa literackiego. Decyzja o przyznaniu Nagrody Nobla zastała Olgę Tokarczuk w Niemczech, gdzie promuje tłumaczenie ksiąg jakubowych. W Polsce w najbliższym czasie ma zaplanowane spotkania z czytelnikami w Krakowie i we Wrocławiu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister finansów Jerzy Kwieciński zdecydował o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla. Pogratulował jednocześnie Oldze Tokarczuk zdobycia nagrody. Wartość Nagrody Nobla w każdej dziedzinie to 9 milionów koron, czyli około 780 tysięcy euro. A po 21:00 w specjalnym wydaniu Klubu Trójki komentarze ekspertów i fragmenty wywiadów Olgi Tokarczuk dla Trójki. Skarga Komisji Europejskiej to próba ingerowania w wybory w Polsce, tak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziś Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Zdaniem Zbigniewa Ziobro działanie to ma charakter czysto polityczny. O tym, że działania Komisji Europejskiej właśnie w tym momencie ma charakter akcji politycznej związanej z wyborami, świadczy wypowiedź jednego z komisarzy Komisji Europejskiej, który apelował o to, aby przenieść tą decyzję już na okres powyborczy, obawiając się, że może to być odebrane jako próba ingerowania w demokratyczne wybory w Polsce. Komisja Europejska chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym. Jak uzasadnia, celem jest ochrona sędziów przed kontrolą polityczną. Polska od dłuższego czasu zabiega o wydanie Polsce Stefana Michnika, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał wniosek o areszt tymczasowy dla przebywającego w Szwecji stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Prokurator wystąpił o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Szef MON-u mówi, że polskie państwo powinno zabiegać o prawdę historyczną. Wcześniej Szwecja nie udzielała zgody na wydanie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości tego pana, ale to nie zwalnia instytucji polskich od zabiegania o prawdę. Europejski nakaz aresztowania wobec stalinowskiego sędziego wydano już w ubiegłym roku, jednak sąd w Göteborgu zdecydował, że nie wyda go Polsce. W tamtym wniosku IPN wskazywał, że Stefan Michnik jest podejrzany o popełnienie w latach 1952-53 30 przestępstw wyczerpujących znamiona zbrodni przeciw ludzkości. Spore utrudnienia dla turystów wędrujących po Tatrach. Rozpoczynają się remonty wielu szlaków. Niektóre z tras będą zamknięte do odwołania. Od dziś zamknięta dla turystów jest Dolina Strążyska, mówi Jan Krzeptowski z Tatrzańskiej Parku Narodowego. Najlepiej więc planując wycieczkę Tatry na bieżąco sprawdzać komunikat turystyczny, który codziennie rano jest odświeżany na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego i tamte informacje zarówno o warunkach na szlakach, jak i o takich bieżących utrudnieniach zamknięcia szlaków znajdziemy. Do końca listopada nie będzie działać kolejka na Kasprowy Wierch. Z kolei od listopada do połowy grudnia nieczynne będzie schronisko Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Kraje Bliskiego Wschodu jednogłośnie potępiły turecką ofensywę lądową w Syrii. Od ponad doby Turcja z ziemi i powietrza

słowo. Do soboty wszystkie ciastka i wafle. Drugie takie samo opakowanie, minimum 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły i limity na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta z Zadrą w sercu. Jazz Band Młynarski, Masecki. To nasza trójkowa płyta tego dnia. Nagranie tytułowe już teraz brzmi. Jeśli Państwo mają ochotę posłuchać całego long playa, to proszę wysłać SMS. 71 335 to adres do nas. W treści proszę imię, nazwisko. No i koniecznie adres, byśmy wiedzieli, gdzie płytę wysłać. A mamy dwa egzemplarze. Czas, start. Mnie nic tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Zawsze zapominam tytuł, ale refren nagrany na płycie lubię nad życie. Choć Zadrę już ma, ale płaczę, gdy gra. Kochana, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj mnie raz. Z tym się kładę spać i z tym budzę się. Tą nadzieją dręczę i łudzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas. Że zwrócisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta dasz mi stęsknione. Ach, płonę. To brzmi tak blisko, tak tuż koło mnie, jakbyś śpiewała naprawdę do mnie. Kochany. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, przez środek rozbita. Jej jednej słucham co dzień i znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie. Jakby tłukła się ćma w siatce klatce tych słów. Kochana, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj mnie już. Bo mi strasznie szkoda każdego dnia, w którym ty beze mnie, bez ciebie ja od rana. Kochana, złóż głowę na mejbie, na mejbie, na mejbie, na mejbie, na mejbie, na mej piersi złóż. I bądź pewna, że nie pomylisz się, gdy ufnie w moje pochylisz się ramiona. Stęskniona. W tym miejscu myślę tak półprzytomnie, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie. Kochany. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Tutaj milknie płyta, tu piosenki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stok. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. I tak się pięknie, delikatnie kończy to nagranie tytułowe. Płyta z Zadrą w sercu. Jazz Band Młynarski, Masecki, trójkowa płyta tygodnia. Jeden egzemplarz dla pana Michała z Jeleniej Góry, drugi dla pana Tomasza z Niemcza. Życzymy dobrego odbioru. 14 minut po 18 w studiu Mariusz Cieślik i Olaf Lubaszenko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ gościmy jednego z najbardziej znanych kibiców wśród aktorów, reżyserów komediowych, satyryków, inspe, to niech pan powie, co było dla pana dzisiaj większym wydarzeniem. Zbliżający się mecz, czy Nobel dla Olgi Tokarczuk? Panie redaktorze, to jest jedno z tych pytań, na które odpowiedź jest chyba oczywista. I teraz, gdybym był angielskim trenerem, powiedziałbym, że oczywiście mecz, ale to nieprawda. Ile było meczów w historii? Ile? No niech pan powie, tysiące. Dziesiątki tysięcy. A ile było Nobli dla nas? Ile było w dziedzinie literatury? Piąty. Właśnie. To jest chyba oczywiste. Super, wspaniała wiadomość. Ale strzeliliśmy piątą bramkę i naprawdę mamy się z czego chwalić. Uwaga, chcę powiedzieć państwu i panu, że siódme miejsce mamy na liście wszechczasów. To jest bardzo wysokie. Nie wiem, czy jeszcze w czymś mamy tak wysokie miejsce. 3 po 3. No to jeszcze tylko dodajmy, że dzisiaj gramy w eliminacjach Mistrzostw Europy w Rydze z Łotwą i liczymy na naszych, oczywiście. Tak, ja mam nadzieję, że w końcu ta maszyna złapie właściwy rytm i zacznie funkcjonować jak należy, bo nie było najlepiej. Ale przeszłość jest przeszłością, a dzisiaj jest kolejny mecz. A jutro jest nowy dzień, jak mówiła Scarlett O'Hara. I właśnie, a propos przeszłość jest przeszłością, a dzisiaj jest nowy dzień. Mamy taką historię piłkarsko-hokejową, tak to nazwijmy. Słucham. Petr Čech, no wielki bramkarz. Tak. Paradoksalnie również nazwisko określa jego narodowość. No, tak jak w Polsce są ludzie o nazwisku Polak, tak w Czechach są ludzie o nazwisku Czech. Zresztą w Polsce też są ludzie o nazwisku Czech. To jest tak, już bardziej... jest ich Czech. Nawet więcej niż Czech. Postanowił po zakończeniu kariery piłkarskiej spróbować w innych dyscyplinach. Najpierw menedżerka. Jest ważnym menedżerem w klubie piłkarskim Chelsea Londyn. Doradcą, nie wiadomo kimś ważnym, bo tam przez lata bronił. A teraz, uwaga, 37-letni dawny bramkarz, reprezentacyjny Chelsea Londyn i tak dalej, debiutuje w angielskim trzecioligowym zespole Guildford Phoenix jako hokejowy bramkarz. Bardzo ładnie, nawiązując do nazwy klubu, można powiedzieć, że odradza się jak Phoenix. Kariery sportowców, którzy próbowali, przechodząc na emeryturę w jednej dyscyplinie, podjąć wysiłek zrobienia kariery w innej, w zasadzie zdarzają się nawet w miarę często, ale rzadko przynoszą jakiś spektakularny efekt. Myślę, że tu Usaina Bolta możemy pominąć, bo to wyglądało jednak na przedsięwzięcie marketingowe. Tak? Jego kariera piłkarska w Australii? Na pewno poparta sympatią do piłki nożnej, ale chyba jednak chodziło o to, żeby mówiono o nim i przy tym o produktach, które są z nim związane, ale to nie zmienia oceny, że to wspaniały sportowiec. Adam Małysz, Jana bardzo, Ahonen. Bardzo przyzwoicie Adam Małysz sobie radził w wyścigach. Tak. No ale nie lepiej niż na skoczni. To miałem na myśli. Oby Petrowi Čechowi się udało, tylko że tu jest pewien szkopuł, taki mianowicie, że o sukcesach brytyjskiego hokeja jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast my w literaturze mamy większe sukcesy niż oni w hokeju. To na pewno jeszcze raz gratulujemy pani Oldze Tokarczuk. Natomiast jeśli chodzi o Czechów, to podobnie jak Słowacy, oni wszyscy umieją grać w hokeja. To wiem, bo pamiętam z czasów, kiedy tam często bywałem. I a propos produktów, no to jest taki produkt, no jestem ciekaw, co pan powie. Ja myślałem początkowo, że to żart, ale wielka, znana firma z takim charakterystycznym znaczkiem, takim, nie wiem jak to określić, takim skrzydełkiem, wyprodukowała, uwaga, 15 sztuk butów nazywanych Walk on Water, czyli spacer tak, po wodzie. Spacer po wodzie. I teraz jest najlepsze. Szanowni Państwo, szanowny Panie Olafie, otóż w obcasie, czy jak to nazwać, no bo to są buty sportowe oczywiście, znalazło się, uwaga, 60 ml wody święconej, zaczerpniętej prosto z rzeki Jordan. Jak ktoś był w Izraelu, to widział tę rzekę. No nie jest to jakaś wielka rzeka, no w porównaniu z naszą Wisłą taka raczej mała, no ale jak na tamte warunki, to jest bardzo solidna rzeka. I jak to jest wiadomo, szczególna rzeka. Jak wiadomo, w niej Jezus Chrystus chrzcił swoich pierwszych wyznawców. No cóż, ja bym proponował, ponieważ szanuję tę firmę, której znaczek nazywany bywa łyżwą, to tak dla ułatwienia, ale już więcej nie powiemy, to wolałbym nie komentować bardzo tego. Mamy świetny powód, żeby odejść od tematu i pogratulować raz jeszcze pani Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla. No ja tylko powiem, że te buty kosztują, uwaga szanowni państwo, $1400. Jeszcze mają krzyż, hasło, no oczywiście takie w skrócie INRII, Jezus Nazarenus Rex Judaorum. Także no właściwie całe w ogóle przyrządowanie, które jest potrzebne ludziom wierzącym, tylko nie wiem, czy koniecznie jest potrzebne im na butach. Czy mogę coś powiedzieć? Pewnie. Gratuluję pani Oldze Tokarczuk. Mówi się, że Polacy się strasznie kłócą. Okazuje się, że... Nie. Naprawdę? Okazuje się, że po pierwsze nie jest to tylko polska specjalność, bo na przykład jak słyszymy to, co się dzieje w Ameryce obecnie w życiu publicznym, to wydaje mi się, że tam jest tak samo albo nawet gorzej. Ale i w Izraelu, jeśli ktoś był, to życie polityczne Izraela no, jest naprawdę naznaczone niesłychanie gwałtownymi konfliktami. I teraz przechodzimy do właściwego tematu, bo nie chodzi o izraelskich polityków, tylko o izraelskie nietoperze, szanowni państwo. Otóż izraelskie nietoperze nazywające się rudawiec nilowy, też się kłócą. Naukowcy z Uniwersytetu Tel Awiwskiego, wykorzystując jakieś specjalne algorytmy, przetłumaczyli, no w cudzysłowie oczywiście, tę mowę rudawca i okazuje się, że, no niech pan zgadnie, o co się kłócą? Właściwie innych dźwięków nie wydają, cały czas się kłócą. Przyszło mi do głowy, że mogą się kłócić o miejsce, nie na liście wyborczej, tylko na drążku albo gdziekolwiek, bardzo gdzie dobrze, mają spać. Bardzo dobrze. I o co jeszcze? Pewnie o jedzenie. Bardzo dobrze. No i jest jeszcze trzecia rzecz. Zaczyna się na S, kończy się na X albo KS, w zależności od zapisu. Dobrze pan to... A w środku jest samogłoska. Tak, tak. Dobrze pan to interpretował. Rzeczywiście samice, którym nie podobają się zaloty samców, wydają jakieś charakterystyczne odgłosy. Jest jeszcze jeden rodzaj kłótni. Uwaga, o miejsce do spania. Nie tylko na takie na... Nie tylko do siedzenia, tak, ale też do spania. To są rzeczy podstawowe. Ale w kontekście tego, co nas zajmuje w ostatnich tygodniach, chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że to nie są jedyne potrzeby, jakie my ludzie mamy, że nie jesteśmy dokładnie tacy sami jak nietoperze. No, niektórzy mają takie duże uszy jak nietoperze. A nie. No, kto ma uszy i ciekawość, niech teraz słucha. Trzy po trzy. To my już dziękujemy i biegniemy do domu czytać książki Olgi Tokarczuk. Ja po raz drugi, pan Olaf zdaje się też je wszystkie czytał. Życzę panu, żeby pan wszystkie dokończył, bo to nie jest takie powszechne. Skończyłem wszystkie. Zaskoczyłem pana. To bardzo dobrze. Bo nie wszyscy skończyli wszystkie. No słyszeliśmy dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Czy wiesz, co mnie trapi?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.30. Trzy słowa o pogodzie tej nocy. Na Pomorzu oraz we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach zanikające opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie zanikające opady deszczu. Temperatura tej nocy, proszę Państwa, od plus 6 na wschodzie i południu kraju do 10 nad morzem. Chłodniej w kotlinach górskich od plus 3 do 5. Trójka. Program trzeci. 18.30 minęła, w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Na program zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś moim gościem jest wiceminister i państwa zresztą też, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Witam serdecznie. Witam uprzejmie wszystkich. Zanim jednak przejdziemy do tematu kolejnictwa, tu już zdradzam, że będziemy mówili o pociągach, na początek połączymy się z Krajową Izbą Gospodarczą. A to dlatego, że trwa gala konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Organizatorzy, czyli Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, nagradzają firmy i instytucje, które sięgają po ciekawe rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej. Na miejscu jest nasza reporterka Aneta Pawłowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Idea konkursu zrodziła się 9 lat temu. Jak mówi Krzysztof, przybył prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Chodzi o to, by promować tych pracodawców, którzy pomysłowo i skutecznie dbają o pracowników. Mhm. Ciekawe, czy polskie koleje też dbają. Nad przyszłością swojej firmy to nie tylko myśl o tym, jak najwięcej zarabiać, odłożyć pieniędzy i jeszcze zainwestować, tylko że trzeba również inwestować w kapitał ludzki, a kapitał ludzki jest najważniejszym kapitałem dla każdego przedsiębiorcy. Konkurs się rozwija. W tym roku jest 7 równorzędnych kategorii. Statuetkę odbiera dziś m.in. Poczta Polska, bo w ostatnich latach stawia na niepełnosprawnych. Od początku 2018 roku operator zatrudnił prawie 400 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. W sumie w instytucji pracuje dziś 1750 niepełnosprawnych. Jak mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor pionu kapitału ludzkiego w Poczcie Polskiej, ci pracownicy bardzo dobrze sobie radzą, dlatego w przyszłym roku ma być kolejna duża rekrutacja. Dziękujemy. Bo to osoby bardzo rzetelne, skrupulatne, lojalne, starające się utrzymać tą pracę, więc widać to ich zaangażowanie. Też wpływają bardzo pozytywnie na takie relacje w zespołach pracowniczych, bo również tutaj rozpoczęliśmy wraz z początkiem tegoż projektu starania, aby przygotować zespoły pracowników, a w szczególności menedżerów na takie osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. W kategorii edukacja statuetka trafiła do firmy Żabka Polska. Odbierał ją Piotr Stróżyk. Mówił, że to zaskoczenie, bo skojarzenie sklepów z edukacją jest nieoczywiste, ale jak mówi Żabka, dba o kształcenie kadr. Z początkiem tegoż projektu. Są to obszary związane z wdrożeniem na miejsce pracy. Są szkolenia związane z rozwojem osobistym, z rozwojem kompetencji menedżerskich. Szeroko współpracujemy także z uczelniami miasta Poznania, gdzie nasi menedżerowie wykładają i pewne wspólne projekty. Mogę się pochwalić, że jako jedyny pracodawca w Poznaniu mamy dwóch doktorantów wdrożeniowych. To są pracownicy, którzy na Uniwersytecie Ekonomicznym robią doktorat w formie maszyny do liczenia danych, której użyje i firma, a jednocześnie będzie narzędziem dydaktycznym dla uczelni. Kapituła konkursu w tym roku wyróżniła też Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w kategorii bezpieczeństwo, firmę Emitel za programy stażowe, PGE Polską Grupę Energetyczną w kategorii wolontariat. Za motywację pracowników została nagrodzona firma Benefit Systems, a nagroda specjalna powędrowała do firmy PWC. Dziękujemy bardzo za tą relację. Aneta Pawłowska-Krać, Krajowa Izba Gospodarcza i konkurs Pracodawca godny zaufania. My wracamy do naszego gościa i do naszego tematu głównego, czyli do kolejnictwa. Przypomnę, naszym gościem jest wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Panie ministrze, stawiamy znowu na kolej. Tak, znowu stawiamy na kolej i to jest bardzo dobra informacja. Że tak jednym zdaniem wpisując się w relację, którą słyszeliśmy, to Polska Kolej również stara się rozwijać swoje kadry, szczególnie, że boryka się z tak zwaną luką pokoleniową i podejmujemy mnóstwo działań, aby stypendia fundować i uczniom techników, i studentom, po to, by budować jak najlepszą kadrę specjalistów, aby polska kolej mogła się rozwijać i aby można było na nią stawiać, bo mamy przed sobą ogromne wyzwania, mamy do zrealizowania największy w historii polskiej kolei program inwestycyjny. W sumie to jest 110 miliardów złotych przeznaczanych na modernizację infrastruktury, na program utrzymaniowy, na modernizację dworców kolejowych, na zakup taboru, po to, abyśmy mogli mieć kolej, która będzie spełniała wymagania XXI wieku, a jako transport najbardziej ekologiczny, by była pierwszym wyborem dla każdego pasażera, który chce się przemieścić czy na krótszą odległość w ruchu aglomeracyjnym, czy na dłuższą w ruchu regionalnym i dalekobieżnym. No i dostałem też taką informację, że przywracamy kolej pasażerską na przykład do Lublina, Knurowa, Radzenia Podlaskiego. W tym tygodniu PKP PLK ogłosiła przetarg na prace, które umożliwią przywrócenie kolei do Zegrza po 25 lat. Tak, to są wszystkie działania, które podejmujemy po to, aby Lubin, bo to jest to miasto, które wróciło na mapę kolejową, to Lubin. Lublin jest na niej, choć teraz trwa modernizacja linii kolejowej numer 7. To są wszystkie takie działania, które mają spowodować, że będziemy mogli zaoferować jak największej liczbie mieszkańców naszego kraju dobrą ofertę. Ten przykład z Zegrza jest świetny, bo to jest linia kolejowa, która powstała w 1897 roku. A ruch pasażerski zamarł mniej więcej na jej stulecie. Potem jeszcze troszkę jeździły tam pociągi towarowe i teraz po to, aby móc tę ofertę z powrotem oddać mieszkańcom, no podejmujemy działanie wspólnie z kolejarzami, aby taki plan wykonać. To się wpisuje w potrzeby aglomeracji warszawskiej, to się wpisuje w potrzeby turystyczne dla tamtego regionu. To Zalew Zegrzyński, świetne miejsce przecież do wypoczynku. To takie działanie, które i podejmujemy w ramach tych ostatnich czterech lat realizując działanie w ramach Krajowego Programu Kolejowego, które będziemy konsekwentnie podejmowali w latach następnych, korzystając z różnych źródeł finansowania. Panie ministrze, zaciekawiła mnie informacja, w której czytamy, że grupa PKP w ciągu ostatnich 2 lat osiągnęła zysk w wysokości 1 miliarda złotych. I tutaj od razu mi się taka czerwona lampka zapaliła, bo przecież koleje w Europie czy na świecie nie są dochodowe. To jak to się dzieje, że u nas jest dochodowa? No, można by powiedzieć, odpowiedź jest w miarę prosta, bo grupa PKP to nie tylko taka kolej, którą rozumiemy pod punktem przewoźnik, ale również wiele innych działań, które powodują, że cała grupa jest w stanie osiągać zyski. Polska Kolej ma bardzo duży majątek nieruchomościowy. Nim dobre zarządzanie tym majątkiem. Dobre zarządzanie też przewoźnika pasażerskiego, przewoźnika towarowego powoduje, że mamy zysk, że grupa jest takim podmiotem prawa, który przynosi dochód. Następnie on będzie oczywiście inwestowany w polską kolej. No, wcześniej bardziej koncentrowano się na sprzedaży majątku. My mamy inną logikę myślenia w tym zakresie. Chcemy na bazie majątku kolejowego budować przychody dla całej grupy kolejowej, ale i potem dzielić się tymi przychodami czy z pracownikami spółek kolejowych, czy też w ramach programów inwestycyjnych ze wszystkimi mieszkańcami Polski, bo tak traktujemy dbałość o majątek wspólny. No to nawiązał pan płynnie do planów w takim razie. Co się zadzieje przez najbliższe kilka, 4-5 lat, jeśli chodzi o PKP? Przede wszystkim kluczowe jest dalsze, konsekwentne realizowanie Krajowego Programu Kolejowego. Chociaż wykonaliśmy już w tej chwili nakłady równe całej poprzedniej perspektywie, to jeszcze sporo pracy przed nami. Rząd nam program powiększył do 76 miliardów. Drugi punkt, który musimy zrealizować z pewnością, to znakomite przygotowanie się do kolejnej perspektywy unijnej, aby nie powtórzyła się sytuacja, w której my tak naprawdę realizację zaczynamy zaczynamy w trzecim roku jej obowiązywania. Od pierwszego roku trzeba zlecać pracę po to, aby też rynek producentów i wykonawców nie miał poczucia, że jest kolejny niż, jeśli chodzi o podaż zamówień. To jest drugie bardzo ważne zadanie, a trzecie to kontynuowanie polityki taborowej po to, aby unowocześniać polski tabor i zarówno ten pasażerski, jak i też ten towarowy, bo kolej też ma w kolejnych latach zostać takim pełnowartościowym krwioobiegiem gospodarczym. W tej chwili jest nie najgorzej, ale widzimy, że jest duży potencjał na to, aby również w przewozach cargo zaliczyć ogromny postęp. To kiedy pojedziemy do Katowic, Gdyni, Gdańska z prędkością 250 km na godzinę? Do Krakowa i Katowic pojedziemy w roku 2023, a z prędkością 200 na godzinę do Gdańska pojedziemy od najbliższego rozkładu jazdy. Andrzej Bitter, wiceminister infrastruktury, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję uprzejmie. Bardzo ważny projekt. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18:40, prawie 4. Reportaż w Trójce. Proszę Państwa, Jan Lochman, Niecodzienne Hobby. Proszę posłuchać. Badanie zwyczajów salamander. Do obiektu swoich badań ma bardzo osobisty stosunek. Napotkanym osobnikom nadaje bowiem imiona. Gorczański Park Narodowy to prawdziwe królestwo salamandry, ale i wielu innych zwierząt. Co ciekawego skrywają przed nami salamandry? Posłuchajmy reportażu Tajemnice Salamandry, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Coś tutaj możemy wypatrzeć teraz? Możemy wypatrzeć. Jeżeli odsłonimy tutaj tą roślinność wodną, która jest na powierzchni wody, to wtedy pokażą się nam i osobniki dorosłe, i może jeszcze pojedyncze larwy traszek, przede wszystkim traszki górskie, traszki karpackie. A zajrzymy, czy nie będziemy ich niepokoić? Myślę, że zajrzymy. Spróbujmy sprawdzić, czy pod zasłoną tej roślinności wodnej coś się nam pojawi. Niewątpliwie tutaj i traszka górska, i traszka karpacka na stałe sobie tutaj mieszkają. Stromo, jak to w górach? No, w górach albo z góry, albo pod górę. Też czasami te drogi dolinowe, stokowe są bardziej łagodne. Ale zdarzają się też takie, no częściej na pewno są szlaki, gdzie trzeba po ścieżkach kamienistych albo z góry, albo pod górę iść. Teraz jesteśmy na wysokości 720 metrów nad poziom morza. Jest już to piętro Regla Dolnego w Gorczańskim Parku Narodowym. No, miejsce panowania lasów bukowych. Weszliśmy już w taki cienisty potok, jeden z potoków Gorczańskiego Parku Narodowego, który nazywa się Paciepnica. W miejscowej gwarze paciep znaczy cień, miejsce chłodne, cieniste. Stąd potok Paciepnica oznacza potok, który płynie taką cienistą, chłodną doliną. A dla mnie potok Paciepnica jest takim ważnym obiektem monitorowania salamandry w Gorczańskim Parku Narodowym, ponieważ tym tematem się zajmuję. I wybrałem ten potok jako miejsce właśnie do badań nad populacją salamandry flamistej, czyli naszego herbowego płaza. Ona lubi temperaturę w granicach 8, 10, 12 stopni i dużą wilgotność powietrza. Dni pochmurne, dni deszczowe właśnie z taką temperaturą są dla niej najlepsze. A w takich dniach wysokich temperatur, upałów jest chowana głęboko w norkach, na zboczach, w szczelinach, między kamieniami. Salamandra jest płazem, płazem ogoniastym, największym z płazów ogoniastych na terenie naszego kraju. Dorasta do około 22-24 cm. Jest nazywana również jaszczurem plamistym. Oczywiście nie jest jakimś unikatem, nie jest endemitem, jakimś takim wyjątkowo rzadkim gatunkiem jak kozica dla Tatr na przykład. Ale z kolei jest na tyle oryginalnym płazem, na tyle wyjątkowym, że została wybrana już na początku istnienia parku przez szerokie gremium i naukowców, i ludzi, którzy się zajmują ochroną przyrody, na symbol Gorczańskiego Parku Narodowego. Co pan tam robi? Uruchomiłem latarkę. No i próbuję, świecąc latarką, zaglądać do różnych norek, szczelin, bo jest to sposób na znalezienie dorosłych salamander. Dorosłe osobniki prawdopodobnie powchodziły bardzo głęboko jednak w te norki i ich znalezienie teraz jest bardzo trudne. Tym sposobem można właśnie znaleźć dorosłą salamandrę. Czasami jak chodzę, patrzę i przy świece, to nagle patrzę, para oczu, dwoje oczu patrzy na mnie wytrzeszczonymi oczami z bardzo bliska, także tym sposobem czasami oko w oko spotykam się z dorosłymi salamandrami. To może zajrzyjmy gdzieś jeszcze. No patrzmy po tych norkach. Wielki pień jeszcze stojącego buka, ale już złamany. I właśnie przy jego nasadzie są liczne szczeliny przy korzeniach i niewątpliwie często przy takich takich szczelinach. Gdzieś tam właśnie one służą jako miejsca, w których wchodzą salamandry i później oczywiście sobie czekają. I to czasem cierpliwie bardzo długo w takich miejscach. I jeżeli poczują odpowiednie warunki już takie właśnie mikroklimatyczne, jeżeli wzrośnie wilgotność, spadnie temperatura, to wtedy opuszczają i wychodzą, żeby zapolować. Salamandra jest płazem, który żyje wyjątkowo długo, bo źródła podają, że może dożywać nawet 50 lat. Bardzo długo żyje. Poza tym jest przywiązana do swoich miejsc. Także możemy te salamandry spotkać w tych samych miejscach prawie przez całe swoje życie. Ja już monitoruję salamandry prawie 10 lat i rzeczywiście miałem okazję spotykać te same osobniki właśnie przez ten okres. Prawdopodobnie są nawet starsze niż te 10 lat, które monitoruję. Czyli możemy je monitorować, możemy je sprawdzać, możemy je nawet nazywać po imieniu. Czyli jeżeli spotkamy koło siebie, koło domu czy w otoczeniu gdzieś salamandrę, zrobimy jej zdjęcie, to na przykład możemy ją nazwać jakimś imieniem, na przykład, MK. Gustaw. Czy Gustaw. Czy od salamandry Salcia na przykład. Każdy może sobie jakieś tam imię wybrać. Ja też to robię przy inwentaryzowaniu. Każda salamandra, którą spotykam, oprócz lokalizacji, gdzie ją znalazłem, otrzymuje swój numer kolejny i swoje imię własne. Także przy kolejnych spotkaniach sprawdzam, czy to jest ta sama salamandra i ewentualnie no, jak zmieniła swoje miejsce właśnie w przestrzeni, czy to jest to samo miejsce, czy gdzieś wędrowała 100-200 metrów dalej. A jak rozpoznać, czy ten Gustaw to nie jest jakiś inny ktoś? Salamandra plamista jest plamista właśnie, czyli jest to płaz koloru takiego czarnego, głęboko czarnego, z żółtymi, żółtawo-pomarańczowymi plamami. I tych plam na ciele salamandry jest na tyle dużo, że kombinacja tych plam na ciele osobnika tworzy pewien niepowtarzalny wzór. Czyli właściwie układ plam na ciele salamandry staje się takim układem linii papilarnych, tak jak układ linii papilarnych u człowieka. Czyli możemy poprzez porównywanie obrazów, czy nawet używając pewnych programów komputerowych, identyfikować danego osobnika poprzez właśnie kombinację plam na jego ciele. Czy pan się trochę do nich przywiązuje? Jak to jest ten sam salamander na przykład przez 10 lat? Bardzo się przywiązuje oczywiście, bo każde powtórne spotkanie jest pewnym przeżyciem. Wracam ciągle do pierwszego spotkania i jakby powtórnego odnalezienia pewnego osobnika. To było nawet przed tym regularnym rozpoczęciem monitoringu w 2008 roku, kiedy zrobiłem przypadkowe zdjęcie salamandry i miała na sobie taki znak trochę matematyczny pierwiastka. Było to lustrzane odbicie pierwiastka i oczywiście ja wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, ale później po 3 latach, w 2011 roku, kiedy już zacząłem regularnie fotografować, też zrobiłem zdjęcie temu osobnikowi. Okazało się, że to jest ten sam. Jeden z kolegów mówi, a to nazwijmy go pierwiastek. I tak został właśnie pierwiastek. Co ciekawe, pierwiastek trafił później na okładkę jednych z książeczek takich edukacyjnych. Jedno z wydawnictw w Polsce prosiło, żeby im dostarczyć właśnie salamandry i ja sobie wtedy uświadomiłem, że właściwie to jest sposób na identyfikację osobników i tak się zaczęło. Monitoruję salamandry, monitoruję nie tylko osobniki dorosłe, ale tak samo larwy. O ile przy takiej pogodzie no jest małe prawdopodobieństwo osobników dorosłych, natomiast w wodach potoku, w zastoiskach, w takich bajorkach spotyka się larwy salamandry i myślę, że jak sobie powędrujemy tu kilkaset metrów wzdłuż potoku Paciepnica, to spotkamy larwy salamandry. Kilkaset metrów, przeszliśmy metr. A no właśnie, oczywiście nie liczyłem, że tak szybko spotkamy, ale jednak potok przy takiej suszy pozwala dosyć szybko zlustrować dno, ponieważ te zastoiska są spokojne, płytsze. I zobaczyliśmy tutaj właśnie w czystej, kryształowej wodzie potoku larwę salamandry. Mamy ją przed sobą, widzimy, siedzi sobie spokojniutko na dnie, na kamieniu. No i jak to larwa salamandry, ponieważ jest drapieżna, czeka cierpliwie na pojawienie się ofiary. Gdyby ta ofiara się pojawiła, to ona bardzo szybkim ruchem potrafi doskoczyć, oczywiście ją złapać. Mamy drugą, tutaj siedzi troszkę dalej na dnie, na kamieniu. Także tych larw czasami w jednym miejscu może być kilka, kilkanaście nawet. I właśnie w czym jest wyjątkowość tutaj salamander? W przeciwieństwie do większości płazów, które składają skrzek do cieków wodnych w postaci kłębów, w postaci sznurów czy w postaci takich pakiecików na roślinach, salamandra rodzi już żywe larwy do potoku. Opuszcza ciało salamandry żywa, młoda larwa, która przypomina kijankę nieco, ale oczywiście ma już 4 nóżki, potrafi ładnie już się poruszać, no i potrafi już od pierwszych dni jest aktywna, ruchowo potrafi polować. Ciekawie wygląda proces przekazywania życia u salamander, bo jest to bardzo spektakularny proces i jest to najczęściej w jesieni. Samiec w trakcie kopulacji zostawia pakiecik nasienia w formie takiego stożkowatego otworu na ziemi. W tym czasie przytrzymuje samicę przednimi nogami, on ją trzyma na swoim grzbiecie. I samica, jak on złoży pakiecik, później nasuwa swoje ciało i wchłania ten pakiecik do siebie. Czyli to nasienie samca jest później wchłaniane do ciała samicy i ona później sobie tak jakby dozuje już na ten rok, albo nawet, co jest ciekawe, na następne lata, bo okazuje się, że to nasienie może nawet do 3 lat przebywać w ciele salamandry. No i w odpowiednim okresie samica może, że tak powiem, używać do zapłodnienia jaj. To długa żywotność bardzo. Bardzo długa żywotność, tak. To na jest pewno niezwykłe. Niezwykła tajemnica życia salamandry. I niewątpliwie jest to jeden z elementów biologii w życiu salamandry, który jest niezwykły. O, tu mamy następną. Tu mamy, my tu gadu, a salamandry przed nami sobie tutaj hulają po dnie. O, ona tu się troszkę porusza nawet, ale nawet, o, jeżeli ją, o, i ona się teraz tak ładnie, o, teraz tu nam siadła. Jakie są najprzyjemniejsze momenty w tej pracy? Obcowanie z naturą, no, bycie wśród niej, poczucie, że się jest cząstką tej natury, no, wsłuchiwanie się, wtopienie się właściwie w tą naturę. Niekiedy by się chciało żyć niewidzialnym, żeby siedzieć gdzieś, czy wędrować gdzieś, ale tak, żeby te zwierzęta mnie nie widziały, nie czuły, nie słyszały. Żeby się czuć z jednej strony cząstką natury, a z drugiej strony, żeby się nie czuć intruzem, że one się mnie boją. A ma pan czas tak usiąść, posłuchać na przykład? Mam czas, muszę mieć taki czas i sobie czas taki stwarzam. Chyba nie ma siły, żeby mi odebrała takie możliwości i takie chęci, żeby jednak z tą naturą zostać sam na sam i pobyć, posłuchać, wtopić się w nią. To jest dla mnie chyba sposób na życie, sposób na zdrowie, na uspokojenie. To może sobie teraz przykucnijmy i nagramy sobie trochę strumyka, a przy okazji posłuchamy, co się tutaj dzieje. Był to reportaż Eweliny Karpacz o Buładze zatytułowany Tajemnice Salamandry. Bohaterem audycji był Jan Lach, pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego. Autopromocja. Wykonawca tego żwawego bluesika urodził się 40 lat temu w maleńkiej wiosce w górach Norwegii. Dziś jest jednym z najbardziej cenionych gitarzystów i producentów nagrań bluesowych w słonecznej Kalifornii. Kid Andersen opowie o drodze do muzycznego sukcesu i zademonstruje kunszt gitarowy podczas spotkania w katowickim Nowotelu z fanami festiwalu Rawa Blues. Transmisja w Trójce już dziś, tuż po 22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszają Kid Andersen i Jan Hojna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę lodówkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną i cichą srebrną lodówkę Bosch No Frost, klasa A+++ i płać mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Niskie ceny Media Expert. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latę w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez płaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty smartfon Xiaomi Redmi 7A za 369. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. Tu Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki. Magdaleno, co dziś obejrzymy? Ja mam ochotę na jakiś dobry horror. A ja liczyłem na jakiś film przyrodniczo-romantyczny. Kubusiu, dla ciebie to raczej chyba historyczny. Ty też jak Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki wybierz Play Homebox TV. Teraz z HBO Go lub Eleven Sports w prezencie przez cały czas trwania umowy. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Biedronka podpowiada. Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim wzorowa biedronkowa oferta. Na przykład praliny Raffaello 150 gramów, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Każdy doceni ich wyjątkowy smak. Oferta ważna tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta.